الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله: باب في بدء صيام اليوم ونهايته. لانه ni katika kuelezea mwanzo wa siamu ya siku na mwisho wake, mwanzo wa kufunga na mwisho wake katika kila siku. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala: uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mehalalishiwa katika usiku wa saumu kuwaingilia wake zenu, wao ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Alima Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum, Allah amejua kwamba nyinyi mlikuwa mkizihini nafsi zenu. Fataba alaikum, akakusameheni. Waafa ankum, na akakusameheni. Falana bashiruhunna, sasa hivi bashiruhunna, yani vaeneni nao wajamiini wanawake katika usiku wa saumu. Wabtaghu ma kataba Allahu lakum, tafuteni yale aliyokuandikieni Allah. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr, kuleni na mnywe mpaka ikubainikieni uzi mweupe kutokana na uzi mweusi, ambapo ni alfajiri. Thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni saumu mpaka kuzama kwa jua. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah: hadhihi rukhsatun min Allah ta'ala lilmuslimin, hii ni ruhusa kutokana na Allah mtukufu kwa Waislamu. Wa rafu'u lima kana alayhi al-amru fi ibtida'i al-islam, na ni kuondosha mambo yalivyokuwa katika mwanzo wa Uislamu. Fa innahu kana idha aftara ahaduhum inma yahillu lahu al-aklu wash-shurbu wal-jima' ila salati al-isha aw yanamu qabla dhalik. Mwanzo wa Uislamu ilikuwa mmoja wenu, mmoja wao akifungua saumu, inakuwa halali kwake kula na kunywa na kujami mpaka sala ya isha bas, au yanamu kabla dhalik, au akilala kabla ya hapo, ndiyo mwisho pale. Akishalala basi haruhusi tena kula, au baada ya sala ya isha mtu haruhusi tena kula na kunywa na jimaa mpaka usiku mwingine wa siku nyingine. Yakul famata anama au salla al-ishaa haruma alayhi at-ta'am wash-sharab wal-jimaa ila al-laylati al-qabila. Umeona zio? Umepaona? Ah, famata anama, popote atakapolala mtu, au salla al-ishaa au akisali isha, ni haramu kwake kula na kunywa na kujame mpaka usiku unaofuatia. Hii ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu. Mwanzo wa Uislamu, mtu akishafungua pale maghrib jua linapozama mpaka mwisho wa kula na kunywa na kujame ni sala ya isha. Akishasali sala ya isha basi hakuna tena kula, kunywa, kujame mpaka usiku mwingine. Na hivyo hivyo akilala, akishalala, akiamka haruhusi tena kula au kunywa au kujame mpaka usiku wa siku ya pili. Fawajadu min dhalika mashaqqatan kabira, wakapata kwa hilo uzito mkubwa wa Islamu. Fanazalat hadhihi alaya, ikashuka aya hii ya suratul Baqara aya 187. Fafarihu biha farahan shadida, waislamu wakafurahi furaha kubwa. Haithu abaha Allahu al-akla wash-shurba wal-jimaa fi ayyi al-layli sha'a as-sa'im, wakati Allah amewahalalishia kula na kunywa na kuwajamia wake zao katika usiku wote anapotaka mwenye kufunga, ila an yatabayyana dhiya'u sabah min sawadi al-layl, mpaka ubainike weupe wa asubuhi au mwangaza wa asubuhi kutokana na weusi wa usiku. Kishafika alfajiri ya kweli, pale ni mwisho wa kula na kunywa na kujamea. Yakulu Sheikh Hafidhullah, fatabayyana min al-ayati al-karima tahdidu sawmi al-yawmi bidayatan wa nihaya, ikabainika kutokana na aya hii tukufu tahdidi ya saum, mpaka wa saum wa siku mwanzo na mwisho. Kwa aya hii ndio imebainisha mpaka wa siku ya kila siku ya kufunga, kuanzia mwanzo wa saumu mpaka mwisho wake. Yaqul fa bidayatuhu min tulu'i al-fajr ath-thani, mwanzo wa kufunga ni tangu kutokeza kwa alfajiri ya pili. Alfajiri ya pili, alfajiri ya kweli ikishatokeza, pale ni mwanzo wa saumu, mwanzo wa kufunga. Wa nihayatuhu, mwisho wake, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Jua likishazama, pale ni mwisho wa saum, mtu anatakiwa ale, anywe, ajame, ila alfajri thani. Kwa hiyo aya hii ndio imebainisha mwanzo wa kufunga na mwisho wake. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wa fi ibahatihi ta'ala al-akla wa shurba ila tulu'i al-fajri dalilun ala istihbabi suhur, katika kuhalalisha kwake Allah mtukufu kula na kunywa mpaka kutokeza kwa alfajiri ya kweli, hii ni dalili ya kwamba ni dalili ya sunna ya kula daku, ni dalili ya sunna ya kula daku. Fa fi sahihain عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة, كلني داكو كواني كتك داكو كنا بركة, تسحروا فإن في السحور بركة, كلني داكو كواني كتك داكو كنا بركة. ويومانزو وهو إسلام إلكوا كنا حكمه هيو kwamba mtu anapofungua ikifika akishasali sala ya isha hana ruhusa tena ya kula na kunywa na kujame. Kisha Allah alipoteremsha aya hii ikawa ni ruhusa, ya juzu baada ya kuzama kwa jua kula na kunywa na jimaa, ila tulu'i al-fajr ath-thani, ikishachimbuka alfajiri ya kweli, pale ni mwanzo wa kufunga na ni mwisho wa kula. وقد ورد الترغيب بالسحور آثار كثيرة, zimekuja katika kupendekesha jambo hili la daku, zimekuja athari nyingi zinazopendekesha jambo la kula daku. Walau bijur'ati ma, japokuwa kwa tama la maji, hata kama tama la maji mtu akinuia kwamba ndio daku anapata thawabu za kula daku. ويستحب تاخيره الى وقت انفجار الفجر, na ni sunna kuchelewesha kula daku mpaka wakati ule wa mwisho wa usiku ambao ni karibu kutokeza alfajiri, pale ndio mwisho wa kula, ni sunna acheleweshe kula daku mpaka mwisho wa usiku. يقول الشيخ ولو استيقظ الانسان وعليه جنابه أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. لو mtu akiamka na ana janaba au طهرت الحائض قبل طلوع الفجر, alitoharika mwanamke mwenye hedhi kabla ya kutokeza kwa alfajiri, fa innahum yabdauna bisuhur wa yasumun, wao wataanza kula daku na watafunga. Wa yuakhiruna lightisala ila baada tulu'i alfajr, na watachelewesha kuoga mpaka baada ya kutokeza alfajiri. Hii ndio hukumu ya mtu akiamka na ana janaba au mwenye hedhi akitoharika kabla ya kutokeza alfajiri anatakiwa aanze kula daku ili apate suna ile ya kula daku, halafu aanze kufunga, halafu ndio aoge. Kama ataoga kabla alfajiri ni aula, lakini akichelewesha mpaka akaoga baada tulua alfajiri, pia saumu yake ni sahih, wala basa bidhalik. Wa ba'dhu an-nas yubakkiruna bit-tasahhur, na baadhi ya watu wanakula daku mapema, li'annahum yasharuna mu'dhama al-layl, kwa sababu wao wanakesha usiku mzima, thumma yatasahharun, kisha wanakula daku, wa yanamuna qabla al-fajri bisa'at, na wanalala qabla al-fajri kwa masaa kadhaa. Wa ba'dhu an-nas yubakkiruna bit-tasahhur, akusudia wanachelewesha hii, baadhi ya watu wanachelewesha kula daku kwa sababu wanakesha mu'dhama al-layl, usiku mzima wanakesha, thumma yatasahharun, kisha wanakula daku, wa yanamun, na wanalala qabla al-fajri bisa'at, qabla al-fajri kwa masaa kadhaa. Wa haulai kad irtakabu wa iddata akhta, hawa wamefanya makosa mengi. Awalan, liannahum samu kabla wakti siyam, sababu wao wamefunga kabla ya wakati wa kufunga, wamekula daku halafu wakalala kabla alfajiri bisaat, hawa wameanza kufunga kabla ya wakati wa kufunga. Thanian, yatrukuna salata alfajri maa aljamaa, hawa wanaacha sala alfajiri pamoja na jamaa, kwa sababu usiku mzima wamekesha, halafu baada ya kula daku wakalala kabla alfajiri kwa saa moja au kwa masaa mawili, wakalala moja kwa moja sala alfajiri ikawapita. Kwa hiyo hawa wanapata madhambi ya kuacha sala alfajiri pamoja na jamaa. Fayasuna Allaha bitarki ma aujaba Allahu alayhim min salati aljamaa, wanamuasi Allah kwa kuacha jambo alilowajibishia ambalo ni sala ya jamaa. Hawa watakuwa wameacha sala ya jamaa, na sala ya jamaa ni lazima, kwa hiyo wanapata madhambi. Thalithan, rubbama yuakhiruna salata alfajri an waqtiha fala yusallunaha illa ba'da tulu'i shams. Kosa la tatu ni kwamba pengine wanachelewesha sala alfajiri kuitoa katika wakati wake, kwa hiyo wanaisali, hawaisali isipokuwa baada ya kutokeza jua. Saa 12:30, saa 1, jua lishatoka, ndio wao wanaamka na kuswali sala alfajiri. Wa hadha ashaddu jurman wa a'dhamu ithma, na hili ni kosa kubwa na madhambi, na madhambi yake ni makubwa. Qala Allahu ta'ala, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, adhabu kali ni ya wale wenye kusali ambao wanachelewesha sala zao. Sala zao hawazisali katika wakati wake, wanasali nje ya wakati, adhabu kali ni ya hao. Kwa hiyo hawa ni kwamba wana makosa matatu makubwa ambayo yote yana madhambi. Kubwa lao ni kukosa sala ya jamaa ya alfajiri. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wala budda an yanwiya siyama alwajiba min al-layl, ni lazima anuie saumu ya wajibu usiku. Anayefunga lazima anuie usiku kwamba kesho anafunga, kabla alfajiri anuie kwamba kesho anafunga. Hii ni saumu ya wajib, saumu ya lazima, lazima anuie usiku. Tumesema man lam yubayiti siyama min al-layl fala siyama lahu, asiyeilaza nia kutoka usiku hana saumu. Manake asiponuia usiku kabla alfajiri saumu ya wajib, basi hana saumu. Ndio wala budda an yanwiya siyama alwajiba min al-layl, lazima anuie somu ya wajib kutoka usiku. Falau nawa siyama walam yastayqidh illa ba'da tulu'i alfajri fa innahu yumsiku wa siyamuhu sahihun tamun insha Allah. Lau alinuia saumu na asiamke mpaka baada ya kutokeza alfajiri, huyo atajizuilia na saumu yake ni sahihi yenye kukamilika insha Allah Taala. Kwa hiyo muhimu ni kwamba saumu ya wajib lazima anuie usiku. Ama saumu ya sunna yajuzu kunuia asubuhi. Yajuzu kunuia asubuhi saumu ya sunna kama alivyokuwa akifanya Mtume sallam. Mtume ilikuwa akiamka asubuhi anamuuliza ahli yake, je, kuna chakula chochote chakula? Akiambiwa hakuna, asema basi ninafunga leo. Kama hakuna chakula asubuhi, basi ana saim, anafunga asubuhi. Hii ni saumu ya sunna. Mtu anaweza akanuia asubuhi kabla zawal. Lakini saumu ya faradhi ya lazima ni lazima kunuia usiku. Na nia, kama inavyoelezwa mara nyingi, nia mahali pake ni moyoni. Mahali pa nia ni moyoni, kwamba unanuia tu moyoni kwamba kesho utafunga. Hii ndiyo nia. Na kutamka nia ni bid'a, kama wanavyosema maulama. An-niyyatu mahalluha al-qalbu wan-nutqu biha au at-talaffuzu biha bid'atun dhalala. Kuitamka nia ni uzushi tena upotevu. Hakuna kusema nawaitu fardh ghadin li an asuma ghadin an adai fardh ramadhan, hilo ni uzushi. Hakuna hata hadithi moja inayosema hivyo. Kwa hiyo nia ni moyoni. Swala ni hivyo hivyo, saumu ni hivyo hivyo, zaka ni hivyo hivyo, hakuna kutamkania. Isipokuwa imekuja katika haji, labbaik Allahumma umra, labbaik Allahumma hajja, imekuja nia ya kutamka katika haji. Ama ibada nyingine, nia ni moyoni. Thumma yakulu Sheikh Hafidhullah, wa yustahabu ta'ajilu liftar idha tahakkaka ghuruba shams. Ni sunna kuharakisha kufungua akihakikisha kuzama kwa jua. Mtu akisha hakikisha kwamba jua limeshazama, basi ni sunna afungue saumu. Wa yustahabu ta'ajilu aliftar idha tahakkaka ghuruba shamsi. Ni sunna kuharakisha kufungua akihakikisha kuzama kwa jua, bimushahadatiha, kwa kuliona kwamba jua limeshazama, au ghalaba ala dhannihi, au ilishinda katika dhana yake, ilighilibu katika dhana yake, bihabari thika, kwa habari ya mtu mwenye kutegemewa, biadhanin au ghairihi, kwa adhana au kwa jambo jingine. Kama kuna mtu anamtegemea, anajua masala ya jua kuzama, akamwambia jua tayari limezama, afungue haraka haraka, ndiyo sunna. Hata kama kabla ya adhana. Hata kama kabla ya adhana, madam amehakikisha kwamba jua limeshazama, sio lazima kungojea adhana, ni sunna aharakishe kufungua. Fa'an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Hawataacha kuwa watu katika kheri muda wa kuharakisha kufungua. Maana watu wakiharakisha kufungua ndipo watakuwa katika kheri. Ama wakichelewesha kufungua watakuwa katika kinyume cha kheri ambayo ni shari. Kwa hiyo ni sunna kuharakisha kufungua mtu akihakikisha kwamba jua limeshazama. Lakini kama hajui kwamba jua limezama au bado, hapo sasa itabidi angojee adhana. Hapo itabidi angojee adhana au habari ya mtu mwingine yoyote ambaye anamtegemea ukweli wake. Waqala sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hii ni hadithu al-Qudsi. Allah anasema hakika waja wangu ninaowapenda sana ni wale wanaoharakisha kufungua. inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra, hakika waja wangu ninaowapenda sana ni wale wanaoharakisha kufungua. Hapa chini ya Sheikh akhrajahu Tirmidhi min hadithi Abi Huraira wa qala hadha hadithun hasanun gharib. Wasunnatu an yuftira ala rutab, na sunna ni kufungua kwa tende, sunna ni kufungua kwa tende zile ambazo ziko maji maji. Rutab ni zile tende ambazo ziko maji maji bado hazijakauka, zile zinaitwa rutab, zinakuwa laini eh, haziwi rangi nyekundu au nyeusi kama hizi za kukauka. Hizi za kukauka zinaitwa tamr, hizi zinaitwa tamr, ama zile zinaitwa rutab. Kwa hiyo sunna kama akipata rutab ndio sunna afungue kwa tende. Fa illa miyajid, asipopata rutab fa ala tamr, afungue kwa tende. Tende tamri ndio hizi zinazokuja huku kwetu mara nyingi zinazouzwa madukani ni tamr, ama rutab si sana kupatikana huku kwetu isipokuwa kwa mtu mmoja mmoja labda nyumbani, lakini madukani zinazokuja zinazouzwa hizi ni tamr. Kwa hiyo sunna ni kufungua kwa tende, asipopata tende fa ala tamr, ni hizi tende kavu. Fa illa miyajid, asipopata fa ala ma, afungue kwa maji. Liqauli Anas radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifungua kabla ya kusali akifungua kwa rutab. Fa illam takun rutabat, zisipopatikana hizo rutab fatamarat, ufungua kwa hizi tende kavu. Fa illa mtakun tamarat, zisipopatikana hizi tende kavu, yusalli hasa hasawati mimma, hupiga matama ya maji, ndio sunna eh? Sunna kama mtu hana rutab afungue kwa tamr, kama mtu hana tamr afungue kwa maji. Lakini utaona mukhalafa tunaofanya, watu wanafungua kwa badia, watu wanafungua kwa sambusa, viazi eh, badala ya kufuata sunna hii ya mtume, mtu anapata thawabu anafungua kwa mishkaki ah, wengine wafungua kwa mishkaki. Subhanallah, mtu akifuata sunna anapata thawabu eh, ukifungua kwa tende wapata thawabu, ukifungua kwa maji wapata thawabu, lakini wafungua kwa mishkaki yake eh, wengine kwa sigara. La hawla wala quwwata illa billah, fungua kwa kitu cha haramu eh, badala ya kufuata sunna ukapata thawabu, wafungua kitu cha haramu wapata madhambi. Angalia tofu mukhalafa tunaofanya. Al hadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Fa illa yajid rutaban wala tamran wala ma'an aftara ala ma tayassara min ta'amin wa sharab, asipopata hizo rutab wala tamr wala maji, hapo atafungua kwa chakula chochote kilichosahilika na kinywaji chochote. Yakulu Sheikh, wa huna amrun yajibu tambihu alayhi, hapa kuna jambo ambalo ni wajibu kulizindusha. Wa huwa anna ba'dha an-nas قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد. أسمى بعضي أواتو هكا كتك مائدة يفتري زاكي نانا كولا نانا واتا صلاة مغرب فموجنا جماعة مسكتيني إلي كفنغوا يي أنا كولا كبيسة واتو أصالي يي أنا كولا نباني كواكي anawacha sala ya jamaa msikitini halafu anasali peke yake nyumbani. Fayartakibu bidhalika khata'an 'azima, hapo anafanya kosa kubwa. Wa huwa ta'akhkhuru 'anil jama'ati fil masjid, kuacha jamaa msikitini. Wayufawitu 'ala nafsihi thawaban 'azima, na jambo hilo pia linamkosesha thawabu kubwa. Wayu'arriduha lil 'uquba, na linamsababishia madhambi. Wal mashru'u lisaim an yuftira awalan thumma yadhhabu lis-salah thumma yata'asha ba'da dhalik, linalotakiwa kwa mwenye kufunga ni kufungua kwanza kisha aende katika sala, kisha ndiyo ale chakula kile cha jioni baada ya sala. Hii ndiyo sunna kama alivyokuwa mtume, kama hii hadithi tuliyoisoma hapa nyuma, kana yuftiru kabla an yusallia ala rutabat, mtume alikuwa akifungua kabla ya kusali sala ya maghrib. Kwa hiyo mtu akijitia kwamba yeye anatakuwa sana, anaswali maghrib na saumu yake, hii ni kwamba amekhalifu sunna ya mtume. Hakuna kusali maghrib huku una saumu hujafungua. Kwa hiyo sunna ni kufungua kabla ya sala ya maghrib, kisha mtu asali, halafu ndipo anapokwenda kula. Wa yustahabu an yad'a inda iftarihi bima ahabba, na ni sunna kuomba wakati wa kufungua dua anayoipenda. Qala sallallahu alayhi wasallam, inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun ma turaddu, mwenye kufunga wakati wa kufungua kwake ana dua isiyokataliwa. Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun ma turaddu, mwenye kufunga wakati wa kufungua kwake ana dua isiyokataliwa. Na mwenye kufunga wakati wote, muda wote wa saumu wake ni wakati wa dua. Muda wote ule kuanzia asubuhi mpaka jioni, yeye ni sunna aombe na dua yake haikataliwi. Wa mina dua ilwaridi an yakula, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kini hadha akhraja wa Abu Dawuda min hadithi Muadh ibn Zuhra mursala, hadithi hii sio sahihi. وكان صلى الله عليه وسلم اذا افطر يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. هي pia haikusihi. Kwa hiyo sunna mtu ni kuomba akiwa na saumu, sawa iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, wakati wote wa saumu ni wakati wa kuomba dua yoyote ya khairi. Ya dua yoyote ya khairi ni sunna mtu kuiomba wakati akiwa na ibada hii ya saumu. Wa hakadha yanbaghi lilmuslim an yata'allama ahkam as-siyam wal iftar waqtan wa sifa. Asema kama hivi, inatakiwa kwa Muislamu kujifundisha hukumu za saumu na kufungua wakati na namna yake, hatta yuaddi siyamahu ala alwajhi almashru' almuwafiq li sunnati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, ili atekeleze saumu yake kwa njia inayotakiwa yenye kuwafiq sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yakuna siyamuhu sahiha wa amaluhu maqbulan 'inda Allah, na ili iwe saumu yake ni sahihi na amali yake ikubaliwe kwa Allah. Fa inna dhalika min ahammi al-umur, kwani hilo ni katika mambo muhimu. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Imepatikana kwenu kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri kwa yule anayetaraji kukutana na Allah na siku ya mwisho na akamtaja Allah sana. Kwa hiyo ni muhimu waislamu wasome hukumu za saumu na za kufungua, ili wajue sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na wazitekeleze. Babun fi mufsidati saum, mlango huu ni katika mambo yanayoharibu saum. Yakulu Sheikh Hafidhullah, lisiyami mufsidatun, saumu ina vitu vingi vinavyoharibu saumu. Yajibu ala almuslim an ya'rifaha, ni wajibu kwa muislamu kuvijua vitu hivyo, liyatajannabaha, ili ajiepushe navyo. Wayahdhara minha, na tahadhari navyo. Liannaha tufattiru saim, kwani vitu hivyo vinamfunguza mwenye kufunga. Watufsidu alayhi siyama, na vinamuharibia saumu yake. Wahadhi almufattiratu, na vitu hivi vyenye kufunguza, minha katika hivyo, kwanza aljima, ni jima. famata jama asaimu batala siyamahu, popote mwenye kufunga atakapomjami mke wake mchana saumu yake imebatilika. Walazimahu qadaa dhalika alyawmi alladhi jamaa fihi, na itamlazim kulipa siku hiyo ambayo alijamii. Wayajibu alayhi ma'a qadaihi alkafara, na litapasa kwake pamoja na kulipa kwake saumu litapasa kafara, alipe kafara kwa sababu amemjami mke wake mchana wa Ramadhani. Wahia kafara lenyewe itqu raqaba, ni kumwacha huru mtumwa. Fa illa miyajid raqaba au lam yajid qimataha, asipopata mtumwa kumwacha huru au hakupata thamani yake. Fa alayhi an yasuma shahraini mutatabiaini, anawajibika kufunga miezi miwili mfululizo. Fa illa miyastati siyama shahraini mutatabiaini, asipoweza kufunga miezi miwili mfululizo. Bi allam yaqdir ala dhalika liudhrin shar'iyyin, kwa kutoweza hilo kwa udhuru wa kisheria. Fa alayhi an yut'ima 60 miskina, anawajibika kuwapa chakula maskini 60. Likulli miskinin nisfu sa', kila maskini nusu ya pishi, yani takriban kilo kasrobo hivi, nusu kilo moja na kitu kidogo hivi, sababu saa ni kilo mbili na robo takriban, kilo mbili na nusu au na robo. Kwa hiyo nusu ya pishi ni kilo moja na saa ni kilo mbili na robo, pishi ni kilo mbili na robo. Sasa huyo atatoa nusu pishi ya kila maskini, kwa itakuwa ni kilo na nusu, kilo na gramu 25. Sasa ndio aina. Kwa hiyo likulli miskini nisfu sa min at-ta'ami al-ma'kuli fil balad, katika kile chakula kinacholiwa pale mjini. Hii ndio kafara la mwenye kujamii mke wake kwa makusudi mchana wa Ramadhani, kwa makusudi mchana wa Ramadhani. Pili, katika anoharibu saum inzalul mani, ni kutoa mani bisababi takbilin au lamsin au istimnain au tikrari nadhar, kwa sababu ya kumshumu mke wake au kumshika au kujitoa mani hayo au kukariri kuangalia mwanamke, kukariri kuangalia mwanamke kwa makusudi mpaka yakatoka yale mani yake, hapo saumu yake imeharibika. Yakul fa idha hasala shay'un min dhalik, likipatikana lolote jambo katika hayo, fasada saumuhu, saumu yake imeharibika. Wa alayhi alqadaa, na anawajibika kuilipa tu biduni kafara. Wa alayhi alqadaa faqat biduni kafara, anawajibika kulipa bila kafara. Lianna alkafara tatakhtassu biljimaa, sababu kafara hili linahusu kwa jimaa, kitendo kile cha ndoa mtu akikifanya katika mchana wa Ramadhani ndio analipa kafara makafara haya. Lakini jambo mengine ambayo yanafunguza saumu ni kulipa saumu tu bila kafara. Wanaimu idha ihtalama fa anzala fala shay'a alayhi wa siyamuhu sahih, mtu mwenye kulala akiota fa anzala akatoa manii kwa kuota ile ndani ya kusingizi, fala shay'a alaiha alaihi hakuna dhambi juu yake. Wasiyamuhu sahih, na saumu yake ni sahih. Lianna dhalika waqa'a biduni ikhtiyari, sababu hilo limetokea bila khiari yake. Lakini yajibu alaihi liqtisalu min aljamaa, lakini ni wajibu min aljanaba, lakini ni wajibu juu yake kuoga janaba, huyo aliyeota mchana wa Ramadhani yakatoka manii ni lazima aoge janaba na saumu yake aendelee nayo ni sahihi. Katika yanayoharibu saumu, al-aklu au shurbu mutaammida, kula au kunywa hali ya kukusudia, kula au kunywa hali ya kukusudia, liqaulihi ta'ala wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama min al-layl. Kuleni na kunywa mpaka ubainike uzi mweusi kutokana na uzi uzi mweupe kutokana na uzi mweusi ambapo ni alfajiri, kisha kamilisheni saumu mpaka kuzama kwa jua. Amma man akala wa shariba nasia, ama aliyekula akanywa hali ya kusahau, fa inna dhalika la yu'athiru ala siyamihi, hilo haliathiri saumu yake. Kama mtu amekula kwa kusahau au amekunywa kwa kusahau, saumu hiyo haiathiri saumu yake, ni sahihi. Wa fil hadith man nasiya wa huwa saim fa akala au shariba falyutimma sawma fa inna ma at'amahu Allah wa saqa, mwenye kusahau na huku amefunga akala au akanywa, falyutimma saumahu, aitimize saumu yake aikamilishe, fa inna ma at'amahu Allah wa saqa, kwani Allah ndiye aliyesababisha ale au aliyesababisha anywe. Kwa hiyo jambo la kusahau ni kwamba limeondolewa katika sheria, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Kwa hiyo mtu akisahau akila au akinywa aendelee na saumu yake, na saumu yake ni sahihi wala hailipi. Wa mimma yuftiru saim, na katika mambo yanayofunguza mwenye kufunga, isalul ma'i wa nahwihi ila aljawf an tariqi al-anf. Maulama wamekhtalifiana katika jambo la jimaa kwa kusahau. Katika jambo la jimaa kwa kusahau, hapa maulama wamekhtalifiana. Wengine wanasema haiwezekani kitendo cha jimaa mtu akifanye mwanzo mpaka mwisho halafu iwe amesahau. Wengine wanasema haiwezekani, lakini wengine wanasema inawezekana mtu akusahau pia akafanya kitendo kile mpaka akamaliza ndio akumbuka kwamba alikuwa na somo, inawezekana. Kwa hiyo maulama wamekhtalifiana katika jambo hilo, wengine wanasema haiwezekani kusahau, wengine wanasema la, inawezekana, na pia kama ni kwa kusahau anasamehewa, somo yake ni sahihi wala hana kafara, lakini hiyo ni wote wawili wamesahau. Sasa hapo ndio palipo na question mark, wote wawili wamesahau kwamba wamefunga mwanzo mpaka mwisho wamemaliza, tumefunga leo kama umesahau kweli Allah atawasamehe kama ni kweli Na pia maulama pia wakakhtalifiana tena katika kafara lile, atoe nani, watoe wote mume na mke au atoe mume peke yake. Maulama wakakhtalifiana, lakini wakasema rajih, kauli yenye nguvu ni kwamba mume ndiye anayewajibika kutoa kafara, sio mke. Ni mume. Kafara moja tu. Kafara moja tu. Wa mimma yuftiru saima isalul ma'i wa nahwihi ila aljawf an tariqi al-anf, katika anomfunguza mwenye kufunga kuingiza maji na mfano wake ndani kwa njia ya pua. Wa huwa ma yusamma bisaut, na hii ndio inaitwa saut, ile dawa ya pua, dawa ya kunusa, kuingiza maji na mfano wake ndani, an tariqi al-anf, kwa kupitia njia ya pua. Wa huwa ma yusamma bisaut, kwa hiyo kupitisha maji kwa njia ya pua kwa makusudi mtu anafungua. Kinyume cha ile dawa ya kunusa, ile haifunguzi, sababu ile si maji wala si chakula, ile ni hewa tu, ile ni hewa tu, haifunguzi. wa akhdhul mughadhi an tariqil warid, pia na kutia sindano ya chakula kwa njia ya warid, mshipa ule wa warid. Kutia sindano ya chakula au kutia chakula kwa njia ya warid, mshipa waridi ulioko hapa katika shingo, hii pia inafunguza. Wa haqnud dami fi saim, ha, wa haqnud dami fi saim, na kumpiga sindano kwa mwenye kufunga. Kullu dhalika yufsidu sawmahu li'annahu taghdhiyatun lahu, hii yote inamfunguza mwenye kufunga kwa sababu ni kumtia chakula, yani sindano ya chakula, sio sindano ya dawa. Eh, hii ni sindano ya chakula, kumtia sindano ya chakula mwenye kufunga, yote haya yanaharibu saumu yake. Li'annahu taghdhiyatun lahu, ni kumpa chakula yule. Ama sindano ya dawa, mtu ana homa akapigwa sindano, saumu yake haikubatilika kwa sababu ile ni sindano ya dawa. Ama sindano ya kumtia maji au kumtia chakula, moja kwa moja hizi zinabatilisha saumu. Nasema wa min dhalika aidan haqnu saimi bil ibaril mughadhia, kumpiga sindano mwenye kufunga kwa sindano zeye za kutia chakula. Liannaha taqumu maqama ta'am, sababu sindano hizi zinakaa mahali pa chakula. Wadhalika yufsidu siyam, kwa hiyo hilo linafunguza, linaharibu saumu. Amma al-ibaru ghayru al-mughadhiya, ama sindano zisizokuwa za kutia chakula. Fayambaghi lis-saimi aidan an yatajannabaha, anatakikana mwenye kufunga pia ajiepushe nazo. Muhafadhatan ala siyamihi, kwa ajili ya kuhifadhi saumu yake. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, da'a ma yaribuka ila ma la yaribuk, wacha linalo kutia shaka ufanye lisilo kutia shaka. Wayuakhiraha ila al-lail, acheleweshe zile sindano mpaka usiku. Anasema hizi sindano ambazo si za kutia chakula, pengine ni za dawa, pia mtu anatakiwa ajiepushe nazo, pamoja kwamba hazifunguzi, eh, hazifunguzi, lakini pia mtu anatakiwa ajiepushe nazo mpaka usiku. Na mgonjwa anaruhusiwa kula, haina haja kwenda kutafuta masindano na nini ili kumtia dawa na huku ana saumu, sio lazima. Swaim anatakiwa afungue, halafu ajailipe baada ya Ramadhani saumu yake. Nne katika anaofunguza mwenye kufunga, ikhraju dami minal badan, kutoa damu katika mwili, bihijamatin, kwa hijama, kuumika au fasdin, au kugonga mshipa, au sahbi damin liyatabarra abihi, au kutoa damu ili apate kufanya tabarro, kusaidia, liisafi maridhin, kwa ajili ya kumsaidia mgonjwa. Fayuftiru bidhalika kullihi, atafungua kwa hayo yote. Swala hijama imekuja hadithi kwa mtume alifanya hijama wa huwa saim, kwa hiyo yajuzu kufanya hijama na huku mtu amefunga, lakini akijiona kwamba ana nguvu, sababu hijama ni kutolewa damu ile chafu. Kwa hiyo mtu akidhoofika baada ya kufanywa hijama hatakiwi afunge, lakini kama mtu ana nguvu zake baada ya kufanya hijama, yajuzu kufunga, yajuzu kuendelea na saumu yake. Amma ikhraju damin qalilin kalladhi yustakhraju litahlil fahadha la yu'athiru ala siyam, ama kutoa damu chache kama damu inayotolewa kwa ajili ya kupima. Mtu anapimwa malaria, anatolewa damu kidogo tu. Fahadha la yu'athiru ala siyam, hii haiathiri saumu. Wakadha khuruju dami bighairi ikhtiyarihi, vile vile kutoka damu bila khiari yake. Biruafin, kwa sababu ya ruaf, ruafu ni ile damu ya pua inayotoka, au jurhin, au jeraha limetoka damu, au khali'i sinnin, au kwa kung'oa jino. Fahadha la yuathiru ala siyam, hii pia haiathiri saumu. Damu inayotoka kwa kung'oa jino au damu inayotoka katika pua au kwa jeraha, hii haiathiri saumu. Saumu yake ni sahihi, anaendelea nayo. Wa min almufattirat, na katika vitu vinavyofunguza saumu, at-taqayyu, ni kujitapisha. Wa huwa istikhraju ma fil ma'ida min ta'amin au sharabin an tariqil fami muta'ammida, ni kutoa chakula au kinywaji kilicho katika maida, min ta'amin au sharabin, kwa njia ya mdomo. Kutoa kilicho katika maida, chakula au kinywaji, kukitoa kwa njia ya mdomo, muta'ammidan, hali ya kukusudia. Fahadha yuftiru bihi saim, hili anafungua mwenye kufunga, ikiwa ni kwa makusudi. Ikiwa anajitapisha kwa makusudi, hapo anafungua. Ama kutapika tu moyo yadi, labda roho imemchafuka, imechafukwa na moyo akatapika, hii hafungui. Lakini akijitapisha kwa makusudi, hapo hakuna saumu. Ndio anasema amma idha ghalabahu alqai'u, ama yakimshinda matapishi, wa kharaja biduni ikhtiyarihi, yakatoka bila khiari yake, fala yuathiru ala siyamihi, hii haiathiri saumu yake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, man dharaahu alqai'u falaysa alayhi qada, mtu ambaye yamemshinda matapishi, huyu hana kulipa saumu. Wa man istaqaa amdan falyaqdi, na mwenye kujitapisha kwa makusudi, huyu na alipe saumu hiyo. Yakulu wa maana dharahu alqayu ay kharaja biduni ikhtiyarihi, yalitoka limatapishi bila khiari yake. Wa maana qawlihi istaqaa ay taammada alqaya, alikusudia kutapika. Huyu ndio ambaye saumu yake imebatilika, aliyekusudia. وينبغي ان يتجنب الصائم الاكتحال ومداواه العينين بقطره او بغيرها وقت الصيام محافظه على صيامه. انتakikana ajiepushe mwenye kufunga aliktihal, kujitia wanja, wa mudawat alainain, na kutibu macho, biqatra, kwa dawa ile ya matone, au bighairiha, au kwa dawa nyingine, wakta siyam, ajiepushe hivyo katika wakati wa kufunga. Muhafadhatan ala siyamihi, hali ya kuhifadhi saumu yake. Wanja haufunguzi, dawa ya matone haifunguzi, lakini pia anatakiwa, anasema shekhe, ajiepushe, ajiepushe mtu na dawa hizo, pamoja na kwamba hazifunguzi, hazifunguzi. Dawa za matone akizitia katika macho yake haifunguzi, hata kama atapata ladha, hata kama ile ladha itaingia katika koo yake, pia hafungui. Yakulu Sheikh Hafidhullah, wala yubalighu fil madmadhati wal istinshaq, wala asizidishe katika kusukutua na kutia maji katika pua wakati wa kutawadha. Akiwa ana saum, asizidishe sana kusukutua na kutia maji katika pua. Liannahu rubbama dhahaba alma'u ila jawfihi, kwa sababu pengine huenda maji yakaingia ndani ya tumbo lake, akizidisha ile kusukutua. Qala sallallahu alayhi wasallam, wabaligh fil istinshaq illa an takuna saima, zidisha katika kutia maji katika pua isipokuwa ukiwa umefunga, hapo usizidishe sana kutia maji katika pua. Wasiwaku la yuathiru ala siyam, kupiga mswaki hakuathiri saum, bal huwa mustahabun wamuraghabun fihi lisaimi wa ghairihi, bali kupiga mswaki ni sunna na kunapendekeshwa kupiga mswaki lisaimi wa ghairihi, kwa mwenye saumu na asiye kuwa mwenye saumu. Fi awwali an-nahari wa akhirihi ala sahih, mwanzo wa mchana na mwisho wake juu ya kauli sahihi. Kupiga mswaki ni sunna wakati wote kwa saim wa ghairi saim. Walau tara ila halqihi ghubarun au dhubabun lam yuathir ala siyamihi, lau uliruka ukaingia katika koo lake vumbi au dhubab nzi, lam yuathir ala siyamihi, hakuathiri katika ile saumu yake. Ghubar, vumbi liliingia katika koo lake, au vumbi la unga, au dhubab nzi aliingia, haathiri katika saumu yake. Kwa sababu imeingia bila khiari yake, kama ni huo unga au huyo nzi ameingia bila khiari. Hakuna mtu anayekula nzi akafunua mdomo atafuta nzi amle, hakuna anayefanya hivyo. Sipokuwa bahati mbaya ilikuwa akizungumza akaingia kwa bahati mbaya nzi au mdudu yoyote, hakufungua, saumu yake ni sahihi. Wajibu ala saim ijtinabu kadhib wa ghiba wa shatm, na ni wajibu kwa mwenye kufunga kujiepusha na urongo na kusengenya na kutukana wakati wa saumu yake. Wa insabahu ahadun au shatamahu falyakul inni saim, yoyote akimtukana amwambie mimi nimefunga. Yani asimrudishie yale matusi, asimrudishie matusi, bali amwambie inni saim, mimi ni mwenye kufunga. Yaqul fa inna ba'dha an-nas qad yasulu alayhi tarku at-ta'ami wash-sharab walakin la yasulu alayhi tarku ma'tadahu min al-aqwal wal-af'ali ar-radi'a. Asema kwani baadhi ya watu huwa ni wepesi kwake kuacha kula na kunywa, kuacha chakula na kinywaji ni wepesi, lakini sio wepesi kwake kuacha maneno mabaya aliyoyazoea au vitendo vibaya alivyovizoea. Inakuwa ni urahisi kuacha kula na kunywa, lakini kuacha maneno machafu kwake mtu sio rahisi. Kwa hiyo ni haramu maneno machafu katika wakati wa somo na katika sio kwa wakati wa somo, kutukana, kusengenya, urongo. Hivi ni vitu ambavyo vinaondosha thawabu za mwenye kufunga. Walihadha kala baadhi salaf ahwanu siyami tarku taami wa sharab, saumu nyepesi sana ni kuacha kula na kunywa. Hii ni saumu nyepesi sana, lakini ile saumu ya kuacha maneno machafu na vitendo vichafu, hili ni jambo zito katika saumu. فعلى المسلم ان يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمه ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال. نجو يا مسلم كمشى الله نكموغوبا نكوهسي عظمه ربه وتكوفو نوكوبو مولاواكي واطلاعه عليه نكوهسي كمجوا kwamba Allah anamjua na anamuona. Fi kulli hinin, katika kila wakati. Wa ala kulli hal, na katika kila hali. Fayuhafidhu ala siyamihi min almufsidat walmunqisat, kisha ahifadhi saumu yake na vitu vyenye kuiharibu na vitu vyenye kupunguza thawabu. Liyakuna siyamuhu sahiha, ili iwe saumu yake ni sahihi. Kile hili ni jambo zito kwa Waislamu, kuacha urongo, kuacha kusengenya, kuacha kutukana, ni jambo zito. Lakini hivyo hivyo Waislamu wanatakiwa wajitahidi wafanye pupa kujitahidi kuacha urongo pamoja na uzito wake. Wayambaghi lisaim an yashtaghila bidhikrillah wa tilawatil Qur'an, inatakikana kwa mwenye kufunga kushughulika na kumtaja Allah na kusoma Qur'an. Walikthari minan nawafil, kukithirisha mambo ya sunna, sala za sunna na ibada za sunna. Faqad kana salafu idha samu jalasu fil masajid, walikuwa watu wema waliopita wakifunga wanakaa miskitini. Waqalu nahfadhu saumana wala naghtabu ahada, wanasema tunahifadhi saumu zetu na hatumsengenyi yoyote. Waqala sallallahu alayhi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba, asiyewacha maneno mabaya na vitendo vibaya huyu hana kwa Allah haja ya kuacha chakula chake na kinywaji chake. Wadhalika liannahu la yatimmu taqarrubu ila Allah ta'ala bitarki hadhihi ash-shahawati al-mubaha fi ghairi halati as-siyam illa ba'da at-taqarrubi ilayhi bitarki ma harrama Allah alayhi fi kulli hal min al-kadhib wadh-dhulmi wal-'udwani 'ala an-nas fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Haikamiliki kujikurubisha kwa Allah kwa kuacha matamanio yenye kuhalalishwa katika hali katika isiyo kuwa hali ya saum, isipokuwa baada ya kujikurubisha kwa Allah kwa kuacha aliyoyaharamisha katika kila hali, ambayo ni urongo, dhulma, kuwafanyia uadui watu katika damu zao na katika mali zao na katika heshima zao. روي عن ابي هريره مرفوعا الصائم في عباده ما لم يغتب مسلما او يؤذيه, mwenye kufunga yuko katika ibada muda wa kutomsengenya muislamu au kumuudhi. الصائم في عباده, mwenye kufunga yuko katika ibada kwa ile saumu yake. ما لم يغتب مسلما او يؤذيه, muda wa kutomsengenya muislamu au kumuudhi. Kama hakumsengenya muislamu basi yuko ndani ya ibada na anapata thawabu, lakini akimsengenya muislamu mwenzake au akimuudhi tayari ameondosha na kupunguza thawabu za saumu yake. Wa an anasin ma sama man dhalla yaakulu luhuma an-nas, hajafunga anaendelea kula nyama za watu. Ma sama man dhalla yaakulu luhuma an-nas, hajafunga anaendelea kula nyama za watu. Kula nyama za watu ndio kusengenya watu . Fasaimu yatruku ashiaa kanat mubahatan fi ghairi halati siyam, mwenye kufunga anawacha mambo yaliyokuwa ni halali katika isiyo kuwa hali ya saum. Famimbabin aula an yatruka al-ashya allati la tahillu lahu fi jamil ahwal, ni aula zaidi kuacha vitu hivyo ambavyo sio halali katika hali zote. Liyakuna fi idadi saimina haqqa, ili awe katika idadi ya wenye kufunga kwa haki. Mfahamu, fasaimu yatruku ashiaa kanat mubahatan fi ghairi halati siyam, mwenye kufunga anawacha mambo ambayo yalikuwa ni halali katika isiyo kuwa hali ya saum. Katika isiyo kuwa hali ya saum mambo yalikuwa ni halali anayawacha. Famimbabin aula an yatruka al-ashya allati la tahillu lahu fi jamil ahwal, ni katika mlango wa aula kuacha mambo ambayo sio halali katika hali zote, ili awe katika idadi ya wenye kufunga kwa haki. Tumefahamu msemo huo? Babun fi bayani ahkami alqada'i lisiyam. Mlango huu ni katika kuelezea hukumu za kulipa saum. Yakulu Sheikh Hafidhullah, man aftara fi Ramadhana bi sababin mubah, mwenye kufungua katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu mubah ya halali, kal a'dhari ash-shar'iyya allati tubihu al-fitra, kama udhuru za kisheria ambazo zinahalalisha kufungua, au bisababi muharram, au alifungua kwa sababu yenye kuharamishwa, kama abtala saumahu bijima'in au ghairihi, kama mwenye kubatilisha saumu yake kwa jimaa au jambo jingine la haramu, wajaba alayhi alqada'u, ni wajibu kwake kulipa, liqaulihi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhar, basi ni kulipa katika siku nyingine. Faman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, wa yustahabbu lahu almubadaratu bilqada' liibra'i dhimmatihi, na ni sunna kwake kuharakisha kulipa kwa ajili ya kutakasa dhima lake, jukumu lake. Mtu asicheleweshe kulipa saumu, ni sunna aharakishe kulipa saumu ile ambayo anadaiwa kwa ajili ya kutakata na kutakasa lile jukumu lake, kwa sababu mtu hajijui ataishi muda gani. Kwa hiyo akifika mwezi wa Shawwal, kama ana deni la Ramadhani, haraka haraka alilipe, kwa sababu mtu hajijui ataishi miaka mingapi au muda gani. Wa yustahabu an yakuna alqada'u mutatabi'a, na ni sunna iwe kulipa ni mutatabi'an, kwa kufuatisha zile siku. Kama adaiwa siku mbili, azifunge kwa mfululizo; siku tano, azifunge kwa mfululizo. Ni sunna, si lazima. Lianna alqada'a yahki alada'a, kwa sababu kulipa kunaiga kule kutekeleza. Wa illa miyakdhi ala alfawr wajaba alazmu alayhi, na asipolipa kwa haraka ni wajibu kuazimia hivyo, kuazimia kwamba atalipa kwa haraka. Wa yajuzu lahu ta'khir, na inajuzu kwake kuchelewesha. Lianna waqtahu muwassa, kwa sababu wakati wake ni mpana, wakati wa kulipa wakati wa kulipa ni mpana. Wa kullu wajibin muwassa'in yajuzu ta'khiruhu ma'a al-'azmi 'alayhi, kila wajibu ambao una muda mpana mrefu yajuzu kuchelewesha pamoja na kuazimia hilo la kuchelewesha. Kama yajuzu tafriqatuhu, kama pia inavyojuzu kupambanua zile siku zake, bi an yasuma mutafarriqa, kwa kuzifunga mbali mbali, sio lazima azifululize siku saba au siku tano mfululizo. Anaweza akafunga alafu akapumzika akafunga nyingine. Lakini idha lam yabqa min sha'bana illa qadru ma alayhi fa innahu yajibu at-tatabu'u ijma'an li dhiqi al-waqti, lakini isipobakia katika mwezi wa Shaaban isipokuwa kiasi cha zile siku anazodaiwa, hapo atawajibika kuzifunga mfululizo kwa itifaki ya maulama, li dhiqi al-waqti, kwa sababu ya dhiki ya wakati. Kama mtu anadaiwa siku saba na imebaki wiki moja tu kwa kumalizika mwezi wa Shaaban, hapo ni lazima azifunge siku saba mfululizo. Wala yajuzu ta'khiruhu ila ma ba'da Ramadhan al-akhir lighairi udhrin, haijuzu kuchelewesha kufunga mpaka baada ya Ramadhani nyingine, kuchelewesha bila udhuru haijuzu, kuchelewesha bila udhur haijuzu. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, kana yakunu alayya as-sawm fi ramadan fama astati'u an aqliyahu illa fi sha'bana limakani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Asema inakuwa kwangu saumu katika Ramadhan siwezi kuilipa isipokuwa katika mwezi wa Shaaban kwa sababu ya daraja ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yani mtume alikuwa akifunga sana saumu za sunna katika mwezi wa Shaaban, ndipo mama Aisha radhiallahu anha anapopata nafasi ya kulipa deni lake la Ramadhani. Ndio limakani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Fadalla hadha ala anna waqta alqadha'i muwassa. Hii inafahamisha kwamba wakati wa kulipa ni wakati mrefu mpana. Ila alla yabqa min sha'bana illa qadru al-ayami allati alayhi, mpaka isibakie katika Shaaban isipokuwa zile siku ambazo isipokuwa kiasi cha zile siku anazodaiwa. Fayajibu alayhi siyamuha kabla dukhuli ramadhan aljadid, ni wajibu kuzifunga kabla ya kuingia Ramadhani mpya. Fa in akhara alqadaa hatta ata alayhi ramadhanul jadid, akichelewesha kulipa mpaka ikafika Ramadhani mpya. Fa innahu yasumu ramadhana alhadir wa yaqdi ma alayhi ba'dahu, huyu atafunga Ramadhani hii ya sasa halafu atalipa lile deni alilonalo baada ya Ramadhani hiyo. Thumma in kana ta'khiru li'udhrin lam yatamakkan ma'ahu min al-qada'i fi tilka al-fatra fa innahu laysa alayhi illa al-qada'. Ikiwa kuchelewesha kulipa ni kwa udhur, ambapo hakumakinika kulipa katika fatra ile, katika kipindi kile, fa innahu laysa alayhi illa al-qada', huyo hawajibiki isipokuwa kulipa peke yake. Alichelewesha kulipa mpaka ikafika Ramadhani nyingine, lakini kwa udhur. Alichelewesha kwa udhur, alikuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa mwaka mzima mpaka ikafika Ramadhani nyingine, hajalipa ile Ramadhani iliyopita. Hapo ni kwamba hatalipa, ukimalizika Ramadhani hii atalipa tu zile siku alizoziwacha. Hii ni ikiwa amechelewesha kwa udhur. Wa in kana li ghairi udhrin, ikiwa amechelewesha bila ya udhur, wajaba alayhi ma'a al-qada'i it'amu miskinin an kulli yawmin nisfu sa'in min quti al-balad, atawajibika pamoja na kulipa kumpa chakula maskini kila siku nusu ya pishi katika chakula cha pale mjini. Ikiwa amechelewesha kulipa saumu mpaka bila udhur, mpaka ikafika Ramadhani nyingine hajalipa, hapo atafunga hii Ramadhani, halafu ikimalizika Ramadhani atalipa lile deni la Ramadhani ile pamoja na kumpa chakula maskini kila siku aliyoiacha, ampe chakula nusu ya saa. Wa imma taman alayhi alqada'u qabla dukhuli ramadhan aljadid fala shay'a alayhi lianna lahu ta'khirahu fi tilka alfatrati allati mata fiha. Akifa mtu ambaye ana qada, anawajibika kulipa saumu, akafa kabla ya kuingia Ramadhani ile mpya, huyu fala shay alayhi, hapana kitu juu yake. Kama alikufa kabla hajalipa, fahamu, alikufa mtu ambaye ana deni la kulipa, akafa kabla ya kuingia Ramadhani ile nyingine, fala shay alayhi, huyu hakuna dhambi juu yake. Lianna lahu ta'khirahu fi tilka alfatra allati mata fiha, kwa sababu kwa inajuzu kwake kuichelewesha katika kipindi kile alichokufa. Tafahamu, yeye yajuzu kuakhirisha kulipa, kwa hiyo akafariki katika kipindi kile kabla hajalipa, huyu hana madhambi. Wa imata baada Ramadhan al-jadid, na mtu akifa baada ya Ramadhani ile mpya, fa idha kana au fa in kana ta'khiruhu al-qada'a li'udhrin, ikiwa kuchelewesha kwake kulipa ni kwa ajili ya udhur, kalmarad, kama maradhi, wa safar, na safari, hatta adrakahu ramadhanul jadid, mpaka ikamdiriki ramadhani mpya, fala shay alayhi aidan, huyu pia hakuna kitu juu yake. Kwa sababu gani? Amechelewesha kulipa kwa udhur. Wa in kana ta'khiruhu li ghairi udhrin, ikiwa kuchelewesha kwake ni bila ya udhur, amechelewesha kulipa mpaka ikafika Ramadhani nyingine, huyu wajabatil kafaratu fi tarikatihi, huyu ni wajib kafara katika mali yake aliyoiacha, yani alikufa kabla hajalipa, alikufa kabla hajalipa lile deni la Ramadhani iliyopita, tena alichelewesha kulipa bila udhur, huyu wajabatil kafara fi tarikatihi, ni wajibu kafara katika tarika yake, mali yake aliyoiacha, bi an yukhraja anhu it'amu miskinin an kulli yawmin, ha, itolewe katika ile mali aliyoiacha yule maiti kumlisha maskini kila siku, apewe chakula maskini kila siku aliyoiacha. Kwa sababu gani? Kwa sababu alichelewesha kulipa bila udhuru akafariki. Wa imata man alayhi sawmu kafara, na kifa ambaye ana sawmu ya kafara, ka sawmi kafarati dhihar, kama sawmu ya kafara la dhihar, sawmu ya kafara la dhihar. Dhihar ni mtu kumwambia mke wake, wewe ni kama mamangu, au mkono wako ni kama mkono wa mamangu, au mgongo wako ni kama mgongo wa mamangu. Huyu ni kwamba ameharamisha kumuingilia mke wake, ni haramu pale kumuingilia mke wake kwa sababu ya maneno hayo. Sasa huyu lazima alipe kafara. Nafahamu, huyu lazima alipe kafara. Ndio, wa imata man alayhi sawmu kafara, akifa mtu ambaye ana sawmu ya kafara, kama sawmu ya kafara la dhihar, wa sawmi alwajibi an dami almut'ati fil hajj, na sawmu ya wajib ya mnyama wa muta tamattu katika haji, fa innahu yut'amu anhu an kulli yawmin miskinun, huyu atatolewa chakula kwa kila siku, maskini mmoja atapewa chakula katika mali yake aliyoiacha, atolewe chakula kila siku, apewe chakula maskini, chakula cha siku moja. Wala yusamu anhu, wala hafungiwi saumu, huyu aliyekufa hafungiwi saumu, bali analipiwa chakula, tena sio chakula cha mchana mzima, bali ni ile ile tu mud, kama kilo kasrobo tu. Wayakunu litu'amu min tarikatihi, itakuwa ile kumtolea chakula ni katika mali yake aliyoacha. Liannahu siyamun la tadkhuluhu niyaba fil haya, sababu hii ni somu haiingiliwi na unaibu katika uhai. Fakadha ba'da almamat, vile vile baada ya kufa, huwezi ukamfungia mtu, iwe yuko hai au akifa, huwezi ukamfungia. Kama sala, huwezi ukamswalia mtu, bwana na safari niswalie swala yangu ya isha, huwezi ukamswalia mtu. Na somu ni hivyo hivyo, unafahamu, huwezi ukamfungia mtu. Wa hadha huwa qawlu akthari ahli alilmi, na hii ni kauli ya ahli alilmi wengi. Ama saumu ya nadhiri kama itakavyokuja, hii ndio anayofungiwa mtu, saumu ya nadhiri, kama aliweka nadhiri kufunga siku moja, hakufunga akafariki. Sasa yule wale wanaomrithi wanaweza wakamfungia saumu ile. Ndio imekuja hadithi man sama wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Man sama wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Mamata, mamata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu. Aliyekufa na ana saumu, anawajibikiwa na saumu, atamfungia wali wake. Sasa wanasema ulama, hii ni saumu ya nadhri, sio saumu ya Ramadhan au saumu nyingine. Wallahu alam. Ni haya itakuja katika darsa ya wiki ijayo insha Allah ya saumu ya nadhri. Swala ni saa mbili ya? Oh, taip. Kunukumbusha basi ngei. Tumekata maswali leo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.